Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 28 dzień grudnia, jest 6. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Od kilku godzin nie ma kontaktu z samolotem malezyjskich tanich linii lotniczych. Na pokładzie było ponad 160 osób. Mroźna noc za nami. Jeszcze teraz w kilku regionach powyżej minus 10 stopni. Powtarzamy apel o pomaganie osobom bezdomnym czy będącym pod wpływem alkoholu. Zima zaskoczyła kierowców w Alpach. Wielu z nich utknęło w zaspach. Trwają próby nawiązania łączności z samolotem AirAsia. Na razie bez skutku. Maszyna lecąca z Surabi w Indonezji do Singapuru straciła kontakt z wieżą kontroli lotów. Informują o tym indonezyjskie media, powołując się na Ministerstwo Transportu. Resort podał, że samolot Airbus 320, na pokładzie którego były 162 osoby, przestał kontaktować się z wieżą w Dżakarcie, stolicy Indonezji. To było kilkanaście minut po północy czasu polskiego. Wcześniej piloci mieli prosić o możliwość przelotu nietypową trasą. Według indonezyjskich mediów na pokładzie jest 149 Indonezyjczyków, 3 osoby z Korei Południowej, a także osoby z Singapuru, Wielkiej Brytanii i Malezji. Rozpoczęto już akcję poszukiwawczą i ratowniczą. Kilkanaście stopni poniżej zera pokazywały tej nocy termometry. Mróz ciągle trzyma. W Bydgoszczy i Toruniu teraz minus 11 stopni. Podobnie w Warmii i Mazurach. Dlatego jest apel o uważne rozglądanie się dookoła i alarmowanie o osobach bezdomnych czy pijanych, dla których dłuższe przebywanie w takiej temperaturze może być zabójcze. O każdej osobie śpiącej na mrozie czy koczującej w ogrodowej altanie albo opuszczonym budynku należy jak najszybciej informować pod numerami alarmowymi 986, 997 albo 112. Przypomnijmy, całą dobę działa infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Jej bezpłatny numer to 800 165 320. Można tam uzyskać informacje o miejscach noclegowych, jadłodajniach i innych formach pomocy dostępnych w województwie. Z danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie jest około 1100 bezdomnych. W czasie mrozów mogą korzystać z pomocy 84 placówek prowadzonych przez samorządy, stowarzyszenia i inne organizacje. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. We Francji 15 tysięcy kierowców utknęło w Alpach. Zaskoczył ich gwałtowny atak zimy, między innymi mocne opady śniegu. O szczegółach nasz francuski korespondent Marek Brzeziński. Zima wybrała sobie na atak weekend, w czasie którego dochodzi do zmiany turnusu w alpejskich stacjach narciarskich. Stąd na drogach panuje ogromny tłok. W 12 gminach Sabaudii zorganizowano tymczasowe schronienia dla tych, którzy ugrzęźli w zaspach i muszą czekać na poprawę pogody. Według prefektury wielu spośród nich utknęło w śniegu o parę kilometrów od celu. W niektórych rejonach Alp spadło ponad pół metra śniegu. Po tamtejszych drogach nie można się poruszać bez łańcuchów, nie mówiąc już o zimowych oponach. Jest niestety ofiara śmiertelna. To młody kierowca, który wpadł w poślizg i jego pojazd stoczył się do przepaści. Pasażer wyszedł z tego wypadku bez szwanku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki przenosimy się do południowo-wschodniej części Ukrainy. Tam w Zaporożu, na jednym z centralnych placów, odbyły się uroczystości kozackiego Bożego Narodzenia. Ale miłośników kozactwa nie było wielu, mimo że bezpłatnie rozdawano tradycyjne potrawy. Był także pokaz uzbrojenia, w tym przypadku jednak wcale nietradycyjnego. Część kozaków z Zaporoża angażuje się w konflikt na wschodzie Ukrainy po stronie prorosyjskich bojówkarzy. Z Zaporoża o tamtejszych mieszkańcach opowie nam Krzysztof Renik. Zaporoscy kozacy są podzieleni. Jest tu kilka organizacji i trudno ocenić, które z nich reprezentują tradycyjne zaporoskie kozactwo. Znawca kozaczyzny Maksim Ostapienko, dyrektor Muzeum Kozackiego w Zaporożu, uważa, iż odrodzenie ruchu kozackiego na Zaporożu przebiega kilkoma nurtami. Jednym z nich jest odrodzenie ducha patriotycznego. To właśnie z takich organizacji wywodzą się kozacy zaciągający się do batalionów ochotniczych walczących w Donbasie z prorosyjskimi separatystami. Na drugim biegunie ruchu kozackiego są organizacje sprzyjające Moskwie. Maksim Stepienko wyjaśnia. Wiem z wiarygodnych źródeł, iż członkowie tutejszych, tak zwanych kozaczystw, brali udział w aneksji Krymu, a obecnie biorą udział w nielegalnych, terrorystycznych działaniach w obwodach Ługańskim i Donieckim. Zdaniem rozmówcy Polskiego Radia jest jeszcze jeden nurt, który wykorzystuje instrumentalnie symbolikę i tradycje kozackie wyłącznie w celach biznesowych. Krzysztof Renik, Zaporoże, Polskie Radio. Na kolejne informacje w Trójce zapraszamy o 7, a teraz mamy jeszcze szczegóły dotyczące pogody. W tej chwili najzimniej w Kujawsko-Pomorskim minus 11 stopni, w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach i Zakopanem minus 9, w innych miejscach minus 8, minus 5. Do tego przelotne opady śniegu i mgły. W ciągu dnia będą rozpogodzenia, ale także sporo chmur i opady śniegu, największe na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu oraz na Żuławach. Na wschodzie Polski, w centrum i na południu będzie najzimniej od minus 5 do minus 8, na zachodzie od minus 5 do minus 1 stopnia, na wybrzeżu od 0 do plus 2. Na wybrzeżu jeszcze dość silny wiatr. W porywach do 55 km na godzinę możliwe są zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert jeszcze 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Kolędnicy, drodzy Państwo, do nas przybyli z różnych stron Polski, no i z różnych stron świata tak naprawdę. Co prawda, na razie mamy przed nami trzej królowie, a pastuszek w drodze z Poznania. Przez narody pochwalony. Słuchaj, brzmi aniołów śpiew. To kolęda angielska. No jak powiedziałam ci, kolędnicy z różnych stron świata. Ale ci najbliżsi z Polski to przyjechali do nas. Skąd? Witajcie. Dojechaliśmy właśnie ze Śląska. Jesteśmy... Irek Głyk. Tak, Irek Głyk, mój syn. Patryk. I Kinga. To rodzina kolędników, a właściwie tacy trzej królowie. Na początek czekamy jeszcze na pastuszka z Poznania, czyli Mateo Otrębę i wtedy już mamy Mateo, Głyk, Pik, Trio i Kolędy Narodów. Niesamowita płyta i niesamowity pomysł. Boże Narodzenie to taki chyba czas, kiedy jedyny, kiedy mieszają się, przenikają kolędy z różnych epok, z różnych narodów, nawet też z różnych denominacji religijnych i my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład to, co my śpiewamy u siebie, to jest na przykład kolędą ukraińską, a wydaje nam się, że to jest nasze, tak? Albo całe życie było gdzieś tam w rodzinie śpiewane. Na jaki był pomysł wasz na te kolędy narodów, Irek? Pewnego pięknego dnia gdzieś rozmawialiśmy z Mateuszem o takiej właśnie konstrukcji połączenia specyficznego dosyć brzmienia, dlatego że na tej płycie pojawił się wibrafon, są akustyczne bębny, gitary, lira korbowa, różnego rodzaju instrumenty, fujarki, flety oraz altówka, na której zagrała Natalia Niemen. Także tak specyficzne, oryginalne brzmienie wydawało nam się być na tyle atrakcyjne, że postanowiliśmy to zrobić. Drodzy Państwo, Irek Głyk, jeden z najlepszych, czy niewielu świetnych wibrafonistów w Polsce. No to może tak opowiedzmy trochę jeszcze o tobie. W Bostonie to się kolędy też śpiewa, albo miałeś okazję podsłuchiwać. To jest śmieszna historia z tą uczelnią Berkeley, dlatego nawet dzisiaj, żeśmy to wspominali, nie udało mi się tam dotrzeć. Wszyscy opowiadają, że ja tam zamieszkałem, czy uczyłem się. Był taki czas, że zdałem egzaminy do tej właśnie uczelni w Hamburgu i dostałem tam, czy to był Frankfurt, nawet nie pamiętam dokładnie, i dostałem pełne stypendium na tamten czas. Nie byłem tam. Nie wiem, co oni tam kolędują. Ale w Hamburgu byłeś? I w Hamburgu byłem. W Bostonie, akurat w Bostonie nie, ale w Ameryce kilkakrotnie też, ale nie kolędowaliśmy tam. A jak się ma wibrafon do kolęd? Jak ci się kolędy właśnie na wibrafonie? Bo to jest przedziwny instrument bardzo. Niektórzy mówią nawet tajemniczy i mało popularny, a ciekawy. Myślę, że bardzo też klimatycznie pasujący do tego odcinka roku, jakby to można nazwać. Wplótł się bardzo dobrze też brzmieniowo w całą płytę. Myślę, że w pewnym sensie nadał też charakter. Dlatego myślę, że każdy instrument jest tylko przedłużeniem naszej duszy. Jeżeli gramy o tym, o czym chcemy powiedzieć, to nieważne na czym. Mateo zadzwonił i powiedział: słuchaj, Irek, gramy razem kolędy. Tak, powiedział, że po prostu zrobimy to, że widzi bardzo pozytywnie to do przodu i nie było jakiegoś konfliktu w sensie ani pomysłu, ani czasu. Ale nie byłeś zdziwiony? Nie. Wiesz co, my, może to śmiesznie zabrzmi, ale my kolędujemy przez cały rok. Dla nas treści, które są podane w tej płycie, w tych właśnie utworach, dotyczą naszego życia codziennego. Jezus Chrystus jest dla nas przez 24 godziny tak samo ważny jak podczas świąt, czy nie wiem, jakichś tak zwanych sytuacji kościelno-religijnych, nie wiem jak to nazwać. Także jest to, utożsamiamy się z tym jak najbardziej, co żeśmy nagrali. To w takim razie kolejny utwór, kolejna kolęda, tym razem O Błogosławiony. wsławiony narodzenia Bożego czas. Na ten świat stracony Chrystus narodzony. Cieszcie się chrześcijanie wraz. O błogosławiony łaską nam wsławiony narodzenia Bożego czas. Chrystus nam się zjawił, aby nas wybawił. Cieszcie się chrześcijanie wraz. Wsławiony łaską nam, wsławiony narodzenia Bożego czas. Ku Twej czci niebianie wznoszą dziś śpiewanie. Cieszcie się chrześcijanie wraz. Błogosławimy Cię, skało, skało naszego zbawienia. O błogosławiony, kolęda sycylijska, autor nieznany, ale za to znani wykonawcy, Mateo Głyk Pik Trio. No skoro mamy tutaj Trzej Królowie ze mną dzisiaj, jeszcze na razie Pastuszek nadal jedzie z Poznania, to skoro Trzej Królowie, to jak się spędza święta w rodzinie Głyków? Kto czuwa nad tym stołem wigilijnym, a potem świątecznym? No przyznajcie się, teraz tutaj jest Kinga, Patryk. Kto czuwa? Jako tako chyba ten czas wigilijny jest dla nas po prostu spotkaniem się z rodziną, żeby porozmawiać i się spotkać, bo nie mamy okazji, bo jesteśmy rozjechani po Polsce. A jak jest czas świąteczny, to się spotykamy wszyscy przy jednym stole i to jest chyba taki czas rozmów i właśnie wspomnień. I jako tako chyba nie ma osoby, która trzyma jakąś pieczęć nad tym wszystkim, ale Kinga, wiadomo, ale ty że... jako kobieta, to też spada na ciebie trochę ta koncepcja tego, co będzie i jak to się będzie działo? No, na pewno... Odnośnie jedzenia, tak, trzeba pomóc w gotowaniu i w sprzątaniu, bo jak są goście, to trzeba jakoś to wszystko ułożyć. A choinka jest? Jest. Czasami kto jest. Kto ubiera? Patryk, kto ubiera choinkę? Myśmy przez długi czas jeździli do babci, więc to u babci była zawsze choinka. Babcia ubierała. Babcia ubierała, wszystko babcia robiła, ale mieliśmy w domu też zawsze choinkę. Prezenty były pod choinką, więc... Fajnie, żywą zawsze mieliśmy, więc było fajnie. A czym pachnie, jakimi zapachami pachną święta w rodzinie Głyków? No jakie zapachy oj, się pachną. Ja to zawsze lubiłem zapach barszczu, ja uwielbiam barszcz z uszkami, więc to dla mnie jest takie świąteczne, więc... Ja nie mam chyba swojego ulubionego, ale moczka. Może moczka to jest mój ulubiony przysmak świąteczny. Moczka? Moczka. A co to jest moczka? Moczka to jest z pierników. To jest takie, ja nie wiem w sumie do końca z czego to jest, ale to jest takie dobre i to i moja mama robi, i babcia, i cała rodzina, i jest to naprawdę mój przysmak. Moczka. Irek? A to czym pachną święta dla muzyka? Ja się cieszę na każdy posiłek. Ja kocham jeść, także cokolwiek na stole się nie znajdzie, to jest bardzo smaczne. A są takie sytuacje, że właściwie, albo właśnie, taka potrawa, na którą wiadomo, że tylko w święta, albo tylko w Wigilię. No i czeka się cały rok i śni się po nocach, ale nie tylko w Wigilię. Myślę, że nie mamy tak. Jesteśmy bardzo specyficzną rodziną. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju wynalazki. W rodzinie muzyków w święta? Puszcza się kolędy z kompaktu, czy się śpiewa kolędy? Myślę, że jak już, to gdzieś chcemy coś posłuchać, co nie jest, tak jak to brzydko można powiedzieć, oklepane, tuzinkowe i takie po prostu zaciaciane, piękne, kolorowe właśnie te choineczki, bombeczki. Dlatego nagraliśmy też tą płytę, dlatego, że ona jest zupełnie jakby w innej konwencji. Ona jest przede wszystkim inna ze względu na to, że te kolędy są mniej znane, przynajmniej dla Polaków. Nie wiem, za chwilę pojawi się Mateusz, to on też na pewno tym się podzieli, że on też przesłuchał wszystko, co kolędowego można było posłuchać. Przepytamy i, pastuszka z tak, tego. I pastuszek mówi, że to jest kwestia tego, że te płyty są przerabiane na wszelkiego rodzaju sposoby. Na rockowo, na ludowo, na jazzowo i we wszystkie strony. Natomiast nie było przynajmniej może nie znaleźliśmy takiej płyty, która by była o tyle inna, żeby nie tylko instrumentalnie czy w konwencji jakiejś brzmienia czy jakiegoś charakteru płyty, ale samych treści i tych kolęd, które są naprawdę, mają trochę lat za sobą też, nie? Tak, bo to są wszystko. Właściwie za nimi czasami stoją wieki, tak. A za niektórymi stoją wielcy kompozytorzy, takie nazwiska, mhm. O których byśmy nie przypuszczali, że rzeczywiście to oni skomponowali czy zaaranżowali. Mhm. No to o to też przepytamy pastuszka, ale myślę, że też ta indywidualność właśnie kolęd świata waszych polega na tym, że wykorzystany jest właśnie wibrafon, który nigdzie na żadnej innej płycie kolędowej się nie pojawia i nadaje takiego smaku i nastroju. Mhm. To teraz specjalnie widzę, że już przybył pastuszek, z daleka nam właśnie tutaj macha, za chwilę go zaprosimy do studia. I dla wszystkich naszych gości, dla słuchaczy, teraz taka niespodzianka. Dwa utwory. Jedna kolęda z waszej płyty, z płyty Kolędy Narodów, Radość Dziś Nastała, a potem zaprezentuję państwu i specjalnie moim gościom ten sam utwór, ale w zupełnie innym, zaskakującym wykonaniu. A zatem najpierw Mateo Głyk Pik Trio, Radość Dziś Nastała. Nastała, radość niebywała, nad Betlejem gwiazda jasna światu zajaśniała, nad Betlejem gwiazda jasna światu zajaśniała. Anieli śpiewają. nastała, radość niebywała. Na wertepie gwiazda jasna światło zajaśniała. Na wertepie gwiazda jasna światło zajaśniała. Chrystus się narodził, w ciele Bóg przychodzi. Z Panny czystej narodzony świat ten oswobodzi. Z Panny czystej narodzony świat ten oswobodzi. Anieli śpiewają, Zbawcę wysławiają, wszystkim ludziom tę nowinę cudną ogłaszają. Wszystkim ludziom tę nowinę cudną ogłaszają. I my też śpiewajmy, Zbawcę wysławiajmy. Prostym łobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. Prostym łobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. Nyni rady stała, jaka niebywała, na wertepą zorę jasna nad wertepą zora jasna świtowi zasiała. Radość dziś nastała w dwóch takich wykonaniach trochę niespodziankowych. Tak mi się wydawało, ale okazało się, że wcale żadnej niespodzianki tutaj nie ma, bo wszyscy wszystko wiedzą. Ta druga wersja to Misja Muzyka, a wcześniej Radość dziś nastała z najnowszej, świeżutkiej, tegorocznej płyty Kolędy Narodów Mateo Głyk, Pik Trio. No i witamy tego pastuszka z Poznania, Mateo. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, drogi Piku. Dzień dobry państwu wszystkim. Dojechał pastuszek. Drogi pastuszku, to jak to jest z tą waszą koncepcją muzyczną, bo tak wstrzymywaliśmy się z opowiadaniem o tych kolędach szczegółowo, aż dotrzesz, to te dwie wersje pokazują właściwie bogactwo możliwości kolęd i wyście też szukali takiej swojej zupełnie indywidualnej drogi? Nawet chyba nie tyle szukaliśmy, co po wybraniu spośród tego ogromu bogactwa tradycji kolędowania, wybraliśmy zaledwie tych kilka. No bo to 9 tak naprawdę. Tak, tak. Niby mało. Pik miał już swoje brzmienie, trio z wibrafonem i z sekcją rytmiczną, które ja bardzo dobrze znałem, bo znam Pików od zawsze, że tak powiem, od kiedy powstawali i tą autorską swoją muzykę dojrzewali w niej i znaleźli swoje brzmienie. No i ja razem ze swoimi pomysłami, ze swoim brzmieniem, ze swoją interpretacją przyłączyłem się i tak powstał nasz kwartet. I praktycznie my od razu widzieliśmy, jak to ma brzmieć. Po prostu chcieliśmy, żeby to brzmiało jak Mateo i Głyk Pik Trio. A akurat takie, a nie inne kolędy, to przeszperałeś wszystko, co się dało przeszperać? Wszystko nie. Ale klucz do wybrania tych kolęd był taki. Ja jeszcze lata temu niechętnie kolędowałem. W sensie ja nie zauważałem nic takiego cennego, żywczego w tej tradycji kolędowania. Znaczy ona była mi obojętna. Ja śpiewałem, no bo wszyscy śpiewają. Myślę, że tak jak większość Polaków. Może taka nuta jakaś sentymentalna się pojawiała, ale jakoś nie mogłem w tym odnaleźć tego, czego zawsze szukam w ogóle w pieśniach Kościoła, czyli jakiegoś ciężaru słowa, tego napięcia, które gromadzi nas razem wokół nie tylko opowiadania jakichś tam historii, ale tego, tych znaczących, tych najważniejszych, tych takich, które skupiają nas na Chrystusie. Ja, szczerze mówiąc, po prostu wróciłem do krainy dzieciństwa i przypomniałem sobie te kolędy, które śpiewano jeszcze w domu, które śpiewali moi dziadkowie urodzeni przed 100 laty. No właśnie, Mateusz, bo chciałam się zapytać o tradycję twojego dziadka, bo tak pamiętam, zawsze wracaliśmy pamięcią do niego. Czy tam gdzieś te twoje tradycje kolędowe? Na pewno. Ja teraz po latach cenię i doceniam bardzo to, co moglibyśmy nazwać tradycją pokoleń. Znaczy tą tradycją, która niosła nadzieję, która niosła nie tyle tradycję dla samej tradycji, ale która niosła życie, zaufanie Chrystusowi. I to sobie bardzo cenię, to odkopuję, to próbuję też również dalej, to jest mój przywilej, obowiązek, przekazywać kolejnym pokoleniom, że okazuje się, że w tym języku naszych ojców i dziadków, w ich osobistym doświadczeniu wiary, ja nie mówię takiego podania, tylko kulturowego, że coś ktoś zasłyszał i przekazuje to dalej, ale tym osobistym doświadczeniu Chrystusa, również w kolędowaniu, w pieśniach, ja gdzieś to podchwyciłem, słuchałem i pomyślałem, no mam obowiązek, żeby w moim pokoleniu przywoływać te rzeczy. I to były niektóre z tych kolęd właśnie w tym kluczu zostały wybrane. Ale to nie są kolędy, bo właściwie tak słuchając ciebie, to moglibyśmy oczekiwać kolęd polskich, takich z pokolenia na pokolenie, tradycją tutaj zakorzenionych, a przecież to są kolędy z różnych narodów. Tak, to są kolędy, które zaczerpnęliśmy z tradycji krajów ościennych i ale czyż nie była to Polska, ta Polska, którą jeszcze pamiętamy z historii naszych dziadków? Radość dziś nastała kolęda ukraińska. Ta Polska jeszcze przedwojenna, gdzie nasze kultury, a szczególnie kultury kolędowania, czyli tego skupienia na Chrystusie, na tym, który narodził się dla nas ludzi, te kultury się przenikały. I Radość dziś nastała to jest jedna z tych kolęd, które pamiętam z dzieciństwa. A z tego, co wiem, to polską wersję językową tej ukraińskiej, najmłodszej kolędy, którą nagraliśmy na tym albumie, zasługujemy tą polską wersję językową pani Adeli Bajko, która na emigracji żyje od kilkudziesięciu lat, już jest w podeszłym wieku, a była serdeczną przyjaciółką mojego dziadka Wincentego. A wcześniejsze kolędy, teraz cię przepytam, z tych wcześniejszych, które prezentowaliśmy, o Błogosławiony, to kolęda sycylijska. Skąd w tym kolęda sycylijska? No właśnie, autor nieznany, szukałem, wertowałem, ale znalazłem ją w takim właśnie starym śpiewniku, wydanym gdzieś na emigracji, również pod redakcją pani Adeli Bajko. O Błogosławiony, łaską nam wsławione. To piękna, taka można powiedzieć, w środku zimy słoneczna pieśń o narodzeniu Chrystusa, o radości przeżywania tego, co stało się naszym udziałem. No, a jako pierwsza na tej płycie zaistniała właściwie nie kolęda, tylko jeszcze pieśń adwentowa. Tak, jako jedyna. Dlatego ona otwiera ten album, pieśń adwentowa. Autor nieznany. Ja z kolei usłyszałem pierwszy raz tą pieśń adwentową podczas wieczoru takiego adwentowo-kolędowego w wykonaniu Sitara Sanctorum. To jest zespół muzyki dawnej pod kierownictwem Agaty Polaszek, która to poniekąd specjalizuje się i lubuje się w odkopywaniu starych, niesłusznie zapomnianych pieśni. I ja napisałem tutaj, że to jest pieśń ponad VII wieku, ale niektórzy mówią, że nawet w IV wieku być może święty Ambroży napisał tekst do tej pieśni adwentowej. Autorów nie znamy dzisiaj, ale to, co jest, wydaje mi się, można powiedzieć piękne, to jest to, że tą pieśń, która jeszcze do niedawna tylko brzmiała nam w śpiewach gregoriańskich, my gramy ją dzisiaj na swoją nutę, troszeczkę na ludowo, z wieloma różnymi gośćmi, w różnych kolorach wyśpiewujemy tą najcudowniejszą historię, która się przydarzyła światu. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdek nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Z z różdżki jesse kwiat zakwita, który zbawieniem świat wita. Pan Bóg zesłał Syna swego przed wieki narodzonego. Ojcowie tego czekali, tego prorocy żądali, tego Bóg światu miał zjawić, od śmierci człowieka wybawić. Człowieka chytry wąż zdradził, z rajskich rozkoszy wysadził, skusił by z drzewa rajskiego, skosztował zakazanego. Przez co był z raju wygnany i na wieczną śmierć skazany, lecz Pan użalił się tego, myślał o zbawieniu jego. Wnet anioł Pan nie zwiastował, o czym prorok prorokował, miał powstać Syn zacnego, plemienia Dawidowego. Weselcie się ziemskie strony, puściwszy niebieskie trony. Bóg idzie na te niskości, niewymowne Jakby ktoś miał wątpliwości, to pieśń adwentowa, a właściwie już taka adwentowa, troszeczkę pastorałka, bo ustaliliśmy, że to i na adwent, i trochę już na początek Bożego Narodzenia, no ale ten akcent na końcu, taki Mateo en spółka, musiał wejść, to po prostu musiał. Bo to rozpiera nas. Z muzykantami jest tak, że jest coś od A do Z, ale później my ten alfabet rozciągamy muzyczny. To zresztą też charakterystyczne, myślę, dla pików, którzy są muzykami improwizującymi, że znamy temat tej naszej pieśni. No i myślimy, jakby tutaj tą myśl rozwinąć. Jakby ale tak razem, Irek, też stwierdziłeś, że w którymś momencie poniesie nas. Tak, to się często odbywa na koncertach, na które serdecznie zapraszamy. Też zajrzyjcie na stronę czy pikową, czy mateową. Tam jest kilka informacji o tym, gdzie gramy w najbliższym czasie. A jeśli chodzi o improwizację, to właśnie wydaje mi się, że na koncertach najczęściej się to może tak zwanie otworzyć, bo na płycie jesteśmy ograniczeni czasem. Ale czuliście to ograniczenie studia? To też pytanie do młodszych muzyków. Kinga, Patryk? W studiu na pewno zawsze jest inaczej, trochę inaczej, bo jest też parę wersji i trzeba coś potem wybrać i też, no to nie jest koncert, czyli na koncercie zazwyczaj emocje ponoszą też. To jest też trochę inne. Nie wiem, Patryk, jak ty masz? Tak samo. Tak samo. Tak samo mam. Mateo, takie kolędy, takie utwory i tutaj też do Irka pytanie, lepiej się gra dla publiczności już, kiedy jest ta wymiana energii, czy lepiej się je gra w studio, takim sterylnym? Panowie. No zdecydowanie lepiej, kiedy są ludzie, którzy chcą razem z nami kolędować, albo po prostu słuchać naszej muzyki. To jest... Studio jest wspaniałe, jest to czas tych takich zaczynów, gdzie już coś, co jest ogarnięte w jakichś formach, teraz próbujemy jak najpiękniej, jak najwierniej, jak najbardziej doskonale to przekazać. Ale koncert jest taki, że to jedziemy z górki. I to jest piękne, bo jest interakcja, między nami jest inna interakcja. Poza tym to jest też taka okazja, że to jest ten jeden raz, kiedy możemy zagrać. Już za chwilę nie mamy możliwości drugi raz zagrać. To jest ta chwila. No i wtedy rzeczywiście też jest miejsce na improwizację, która też jest jedyna w swoim rodzaju. Głos wdzięczny. Pieśń adwentowa, ale to taka też wyjątkowa pieśń, bo tutaj właściwie całe rodziny z jednej i z drugiej strony. To przedstaw jeszcze swoją rodzinę. Tak, tutaj jest oprócz Głyków, czyli Patyka, Kingi i Irka, również do tej pieśni zaprosiliśmy moją rodzinę. Śpiewa Natalka, moja żona, moi synowie Bronisław i Wincenty, ale jest również inna rodzina. Jeszcze jest rodzina Polaszków, czyli Agata z zespołu Sitara Sanctorum razem ze swoimi córkami tutaj gra i śpiewa. I w sumie nas chyba ze 30 osób tutaj było, bo Arka Noego, no to też są rodzeństwa, bracia, siostry śpiewają. No i nasz serdeczny przyjaciel i gość Joachim Mencel na lirze korbowej gra w tej pieśni, a na płycie wspomógł nas grając na fortepianie i na lirze korbowej. Ale to wszystko można już zobaczyć, nie tylko posłuchać. Można zobaczyć, tak. Razem ze Stacją 7 zrealizowaliśmy takie skromne filmy muzyczne do tej pieśni właśnie Głos Wdzięczny z Nieba Wychodzi oraz do dwóch kolęd. Na Stacji 7 czy na naszych Facebookach można podglądnąć te nasze filmiki, zobaczyć nas w akcji. No i kolejna kolęda, kolejna pieśń, tym razem kolęda angielska, to właściwie znowu wracamy do kolęd angielskich, to one tak na chyba najbardziej grały ci w sercu i polskie, bo aż dwie tutaj, ale z niesamowitą historią muzyczną, ale o tym za chwilę. Chwały zabrzmi pieśń, niech każde serce mu zrobi miejsce, niech śpiewa wszelki twór, niech śpiewa wszelki twór. Niechaj niebo i cała ziemia chwalą go. Świętego jedynego, niech śpiewa wszelki twór, niech śpiewa wszelki twór. Niechaj niebo i cała ziemia chwalą. Raduj się świecie, kolęda angielska. Mateusz, to teraz wytłumacz się z tych dwóch kolęd angielskich. Najpierw tamy. Znamy ją z reguły w takiej aranżacji Kirka Douglasa. Mówisz o Raduj się świecie? Mm-hmm. No tak, no to trudno powiedzieć, że to jest nieznana kolęda. Ona chyba jest najbardziej ze znanych tych anglosaskich kolęd i również w naszym kraju, bo ona jest, że tak powiem, nadużywana w przeróżnych filmach, programach, reklamach. Ale nie mówi się, kto jest autorem no muzyki. No właśnie, no przecież to jest sam Handel, autorem muzyki, a tekst napisał mniej znany Isaac Watts. I to jest jedna z tych, powiedziałbym, zacnych, tych prawdziwie radosnych i głębokich zarazem tekstów, czy współistnienia tekstu z muzyką. To cudownie napisane, nieprawdaż? XVIII wiek. Tak. No i jeszcze Joy jedna... to the World, angielski tytuł. Tak. I jeszcze jedna kolęda angielska, którą witaliśmy się ze słuchaczami, czyli Słuchaj brzmi aniołów pieśni. Tak, to też no to bardzo... muzyka Mendelssohna, Feliksa Mendelssohna. A słowa napisał Charles Wesley. To jest powiedzmy, no, znana postać Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, bo on zapoczątkował ruch metodystyczny. Kościół był takie przebudzenie w kościele anglikańskim. Stawał na beczce Wesley i do górników głosił im właśnie Ewangelię. Właśnie Ewangelię o Chrystusie, który przyszedł, aby uratować człowieka z jego niedoli. Charles Wesley, wielka postać takiego ruchu przebudzeniowego w kościele, i Mendelssohn napisali taką piękną pieśń, którą my dzisiaj po latach, śpiewamy. Jak żywi, śpiewamy. Mendelssohn, Handel i jeszcze wielu, wielu innych kompozytorów. Oczywiście, że nie uda nam się dzisiaj zaprezentować wszystkich kolęd, to chociaż wymieńmy te, których nie będziemy prezentować, dwie polskie, czyli Mizerna Cicha i Triumfy też się znalazły. No właśnie. Mizerna Cicha to jedna z tych dla nas Polaków, w sensie też takim historycznym, bardzo ważna kolęda. I no... Cudowna. Co ja będę tutaj opowiadał, znamy dokładnie i niejednokrotnie, czy zawsze, co roku ją śpiewamy. To jedna z tych tradycyjnych w naszej aranżacji. Posłuchajcie, proszę. No i Triumfy to też, można powiedzieć, taka związana z nami, z Polakami, kolęda, która mówi w sumie o wiktorii, o zwycięstwie, o triumfach tego króla z niebiesiech, który przyszedł, aby zamieszkać pośród tego bólu, smrodu, potu, cierpienia ludzkiego życia. Aby po co? Aby nas uratować, aby nas zaprowadzić do domu. Kolęda z XVIII wieku. Jeszcze jest też kolęda niemiecka, Niebo wykrzykuj. A na koniec również kolęda niemiecka. Właściwie nie na koniec, to będzie taka kolęda na podsumowanie.